utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i asystans w cenie. W razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikat USA. mBank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Sprawy polskiej wsi tematem trzeciej debaty o Polskim Ładzie. W Sankt Petersburgu gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. Przypomnijmy, to jedna z aren Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W poniedziałek zagrają tam Polacy. Na to wydarzenie świat sztuki czekał 130 lat. Znowu będzie można podziwiać wyjątkowy obraz Henryka Siemirackiego. W Polsce potwierdzono 239 nowych przypadków koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób. Najwięcej chorych przybyło na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Za godzinę w małopolskich Balicach kolejna z serii debat dotyczących Polskiego Ładu, tym razem poświęcona sprawom rolnictwa. W debacie wezmą udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda. Sprawy polskiej wsi są dla Prawa i Sprawiedliwości szczególnie ważne, podkreśla wicerzecznik partii Radosław Fogiel. Rolnictwo jest bardzo istotnym elementem nie tylko Polskiego Ładu, ale całego polskiego życia społeczno-gospodarczego. Wieś, sprawy wsi, mieszkańcy wsi leżą u Prawa i Sprawiedliwości od zawsze głęboko na sercu. Będzie to trzecia z cyklu debat dotyczących Polskiego Ładu. Dwie poprzednie były poświęcone służbie zdrowia oraz rodzinie. Ponad 140 tysięcy mieszkańców Rzeszowa będzie jutro wybierać prezydenta miasta. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Jak dotąd nie odnotowano żadnych przypadków jej zakłócania, mówi dyrektor Biura Wyborczego w Rzeszowie Paulina Ślemp-Hejnowicz. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie, zachęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest również agitacja wyborcza w lokalu wyborczym. W czasie ciszy wyborczej nie można publikować sondaży czy orientacyjnych wyników wyborów. Cisza wyborcza potrwa do końca głosowania, czyli do jutra, do 21. Przedterminowe wybory w Rzeszowie muszą się odbyć w związku z tym, że rządzący do tej pory miastem Tadeusz Ferenc złożył rezygnację. Wakacje jednego dnia dla seniorów organizuje Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Organizacja udziela szerokiego wsparcia osobom, które nie są samodzielne. W większości to seniorzy powyżej 80 roku życia. Na co mogą liczyć w ramach wakacji jednego dnia, wyjaśnia Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Zabieramy starszą, osamotnioną osobę, która jest podopieczną, podopiecznym naszego stowarzyszenia, na wycieczkę, najlepiej za miasto. Chodzi o to nam, żeby stworzyć jak najfajniejszy klimat takiego wypoczynku. W tym roku z wakacji jednego dnia skorzysta nawet 500 seniorów. Paryska policja użyła gazu łzawiącego do rozpędzenia kilkusetosobowej grupy młodych ludzi bawiących się minionej nocy na domówce wszechczasów na Placu Inwalidów. Interwencję przeprowadzono zaraz po rozpoczęciu godziny policyjnej. Jak poinformowała policja, było to konieczne, bo wydarzenie stało w sprzeczności z przepisami sanitarnymi w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z intencją pomysłodawców, wzorujących się na filmie komediowym Project X, w którym grupa przyjaciół postanawia zorganizować domówkę wszechczasów, impreza miała być spontaniczna i kończyć się, jak w filmie, całkowitym chaosem. Niepokojąco rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Rosji. Najtrudniejsza sytuacja jest w Sankt Petersburgu, gdzie od dziś ruszają mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Lekarze alarmują, że karetki pogotowia stoją w długich kolejkach do szpitali, a na oddziałach brakuje łóżek. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Petersburski portal Fontanka.ru napisał, że w ostatnich dniach gwałtownie wzrosła liczba zakażonych koronawirusem, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy medycznej. Z tym euro to się całkowicie udusimy. Portal zacytował opinię jednego z lekarzy. Medycy z Petersburga zwracają uwagę, że w mieście od początku czerwca odbywają się masowe imprezy, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wskazują m.in. na Międzynarodowe Forum Gospodarcze i Piłkarskie Mistrzostwa Europy. Do 2 lipca miastu nad Newą będzie

madre y su encanto me cubre con su ternura. Dzień dobry. Ależ się zimno zrobiło. Jakiż dreszcz przebiegł po plecach i nieraz przy tej piosence. Jak ktoś hiszpańskiego nie zna, to może mu lepiej nawet. Od tej piosenki gorzko-kwaśnej i słonej od łez robi się człowiekowi w środku pusta dziura, kiedy współczuje temu gościowi, który co chwila śpiewał karamba. Piękne słowo, a jednocześnie mocne. Nie jest to słowo wulgarne, można użyć przy dziecku w Hiszpanii, aczkolwiek nie jest to słowo obojętne, to jest słowo w stylu orzesz. Orzesz ty, o kurteczka na wadce, o szkurka. No właśnie, to tego typu słowo karamba. I śpiewał głosem starczym, słyszeli państwo. Gorycz, kwaśność swoją i słoność od łez wyśpiewywała, o co szło. Temat dzisiejszej godziny, jakże krótkiej, to będzie amor. Nie amor, czyli ten z pupką różową. Nie wiem, czemu amor majtek nie założy. Już w naszej kulturze, tam w Grecji, na Golasa robili te igrzyska olimpijskie, zapasy, inne cuda, smarowali się oliwą. No ale to stare czasy. Dzisiaj nie smarujemy się oliwą, tylko zakładamy na siebie coś. No ubranko, jakieś koszulka, coś. No amor mógłby przynajmniej gatki założyć kulturalne albo se pieluchę zaczepić. No więc nie amor, tylko amor, czyli miłość. I nie ta litościwa, boska, albo taka jak wobec bliźniego, samarytańska, to byłaby caridad. Tutaj amor, amor ten zwierzęcy, który nas potargać potrafi. W tej pieśni właśnie o tym było, że go potargało los amigos me olvidaron. Przyjaciele o mnie zapomnieli przez to, że mnie baba w głowie zawróciła i 70 lat zawrócony jestem, chociaż mnie źle traktowała. No hay dinero, no hay amigo, nic w moim życiu nie ma, jest wielka pustka. I to był amor. Verdadero, prawdziwa miłość. Nie puściła go do końca ta miłość, bo ta kobieta to go tam puszczała na lewo i prawo bez przerwy. To teraz może coś słodkiego państwu puszczę. No nie gorzko kwaśna już była, teraz słodka miłość. Dulce amor będzie i kobitka zaśpiewa i pięknie, i będzie księżyc odbity w tafli jeziora albo rzeki. La luna reflejada en el río będzie. Ay, que buena fortuna też będzie. O, jak jest cudnie, jak szczęśliwie, ale mi się poszczęściło w życiu przez to dulce amor, słodką miłość. Przez tę słodką miłość. Todas las noches cuando miro el cielo brillan tus ojos como dos luceros, ojos tan puros como el agua clara que calma las heridas de mi pobre corazón. Te llevo anclado a mi pensamiento, paloma blanca que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma, aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna reflejada en el río, va saliendo la luna reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Pasión que brota como blanca espuma cuando mueren al viento las olas del mar. Te llevo escrito en mi firmamento sobre caricia que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma, aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna reflejada en el río, va saliendo la luna reflejada. Buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna tenerte, amor mío. Con el viento, inspiración cuando te doy un beso. Y eres la brisa que me alegra el alma, que lleva la fragancia de tu dulce amor, que llevo atado a mi pensamiento, paloma blanca que da el amor. Amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma, aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna reflejada en saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Dulce amor, słodziuśka miłość, ulepeczek taki ze słówek i z melodyjek jeszcze tam były, akordeonik kolumbijski, tak było ogólnie przyjemnie, aż za słodko nawet. Powiem Państwu taką sentencję teraz. Miłość wchodzi i wychodzi oczami. Jak coś wychodzi oczami, to jest niedobrze, nie? Miłość wchodzi i wychodzi oczami, powiem Państwu, na różne sposoby to robi. Bo jak jest szczęśliwie, po obu stronach jest wszystko w porządku, no to przez oczy widać. Tę iskierkę widać w oku. Jeszcze nic sobie nie powiedzieli. Jeszcze nawet nie zostali sobie przedstawieni. Dopiero gdzieś tam szusują po plaży każde swoją stronę, albo jaka ryba w jastarni, albo inne coś takie. I ten błysk w oku. Miłość wchodzi i wychodzi okiem i widać. Ale też widać puste oczy, albo głębokie studnie czarne oczu, jak miłość wychodzi oczami w tym sensie, że coś nie wyszło zupełnie i też w tych oczach widać taką smutną głębię. Trzeba w to oko zajrzeć. Czasem można przetrącić kogoś i powiedzieć, dobra, tamto to było, a teraz ja jestem tu. Droga pani, hello, halo, niech pani patrzy na mnie. I dlatego uważam, że jeżeli ktoś komuś zależy na miłości, chciałby spotkać amor latem, to nie powinien zdecydowanie nosić ciemnych okularów, nawet jak jest bardzo dużo słońca. I w następnej pieśni będzie dowód kolejny na to. W tej było, już było o oczach, bo to jest dosyć nawet oczywiste, powiem Państwu, było już w tej pieśni o oczach, tus ojos como dos luceros. No to tak jakby powiedzieć po polsku, że oczy twoje, gdy patrzysz na mnie, jak dwa srebrne talerze pięknie wypolerowane, albo jak czeskie halerze, albo jak lustra, w których odbija się wszystko, ja się odbijam w twoich oczach i tak dalej. W następnej pieśni będzie po włosku, troszkę będzie inaczej, będzie cielęcy wzrok. To też jest ważne, miłość wchodzi, wychodzi oczami. Cielęcy wzrok, tak? Cielęcy wzrok będzie i oczęta będą wielkie jak pizza pie. Wielkie jak okrągła pizza i jeszcze na tej pizzy te okrągłe takie salamy, czy co tam peperony kładą. To tak będzie śpiewał Dean Martin pięknie, jak pizza pie. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. In Napoli, where love is king. When boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and a. When the stars make you drool just like a pasta fazool at some ore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella, hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. Amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. Hiszpańsko była Buena Fortuna, tu była Vita Bella i wszystko pięknie i słodziuszko, tak się zrobiło. Jeżeli ktoś ciasto robi, to w zasadzie może zamieszać radiem teraz. Nie musi cukru dosypywać, radiem zamiesza i będzie miał słodkie to, co robi, albo do herbaty może wrzucić radio w obecnej formie. W następnej pieśni też będzie słodko cały czas jeszcze, więc to się nie zużyło wszystko. I znów wystąpił Księżyc, nie wiem, czy państwo zauważyli, i to on był najpierw jak okrągły, jak pizza pie, był Księżyc. Tak, a potem ten księżyc był odbity w tafli, ale nie jeziora czy rzeki, tylko w tafli jej okularów był odbity. Tak to sobie przynajmniej wyobraziłem, kiedy on śpiewał. Okularniczka śliczna z aparatem drucianym na zębach, a on z kolei podchodzi z kogutem na głowie, którego nie potrafił wodą przymazać ani niczym innym, żadną tam substancją, żelem, i on z tym kogutem, a ona z tym drutem na zębach, i tak patrzą na siebie i ona się uśmiecha tym drutem, a on macha tym kogutem i prosi ją do tańca, a ma dwie lewe nogi i ma dwie lewe ręce, ale serce ma prawe i do tańca kompletnie się nie nadaje, bo jeszcze nie ma poczucia rytmu, ale mimo wszystko podchodzi z tym kogutem do tych drutów i patrzą na siebie i pizza pie, i wszyscy patrzą spod ścian na ten disaster, gdy tymczasem okazało się, że disaster nie musi być disaster. Last night she told him they were through. That's bad. No, that's good. Now the coast is clear for me to make a move. Thought I'd walk right up and ask her if she'd dance. That's good. No, that's bad. I tripped and knocked that drink right out of her hand. Oh, no. Then I fumbled like a fool. That's bad. Guess she thought it was cute. No, that's good. She said, is it safe to dance with you? That's good. Yeah, man, that's good. Right away she knew I had two left feet. That's bad. No, that's good. She smiled and said, don't worry, I'll follow your lead. We didn't have too much to say. that's bad. No, we danced the night away. That's good. And that smile stayed on her face. That's good. Yeah, man, that's good. What's good? What's good? What's bad? What's bad? Sometimes it's hard to say. Just when it looks wrong, it turns around and goes your way. Said after this dance, I've got to go. Oh no, that's bad. No, that's good. 'Cause we walked across that parking lot real slow. One soft kiss goodbye. That's good. Thought I saw a twinkle in her eye. That's real. She said, call me tomorrow night. That's good. Yeah, man, that's good. Mm-hmm, that's good. That's unmistakably good. Yeah, man, that's good. Tak wygląda Amor, gdzieś tak od Nashville, przez południowe Stany, Teksas, Nowy Meksyk, tak do Arizony, dalej wygląda inaczej. A jakby na południe trochę pojechać i odmłodzić artystów, no młode pokolenie takie, którego ja już nie rozumiem, a oni już mnie nie rozumieją, może mnie kiedyś zrozumieją, jak już będą w moim wieku, ale mnie już wtedy nie będzie. No więc takie młokosy teraz na wyspach będą śpiewały Eso es amor, co w ich rozumieniu jest miłością. Przypominam, nie żadne caridad i uczucia wyższe, tylko oczy cielęce i emocje cielesne. I oni to widzą tak. Nadie nos va a parar. Déjame que te enseñe lo bueno que es amar. Cuando se trata de alguien que te llena de verdad. Así, desesperado y cargado de emoción, voy descubriendo en tu cuerpo un perfume embriagador que me corre por las venas y me llega al corazón. Y cuando te beso digo, esto es amor. Quiero deleitar tu vientre con caricias y algo más. Déjame que te demuestre que te quiero de verdad. Así, desesperado y cargado de emoción, voy descubriendo en tu cuerpo un perfume embriagador que me corre por las venas. Llega al corazón y cuando te beso digo, esto es amor. Déjame que te demuestre cómo se hace el amor. Déjame enseñarte cosas que no has hecho nunca, que esta es mi vocación. Déjame que te demuestre cómo se hace el amor. Será una noche loca como ninguna, donde no exista control. Mi corazón me arrebata, mi corazón me trzeba kończyć zdecydowanie tę piosenkę, bo dzieci słuchają, to po 23 ciąg dalszy mógłby być. Już za daleko poszedł. Karinita już się pojawiło, czyli czułości się pojawiły do tego. Amor, Jezus, o, taka miłość mi się podoba. No, czy cielęce, emocje cielesne i było cargado de emoción, czyli naładowany emocjami był, i descubriendo tu cuerpo się pojawiało w każdym refrenie, czyli odkrywam twoje ciało. No, naładowany był jak bateria, wszystkie klocki miał na full i odkrywał, w sensie idzie po plaży i koc ściągnął na przykład. Ona tam pod kocykiem lekko przykryta, wszystko w porządku, tam bikini, kąpielówki, wszystko miała, ale no właśnie zerwał z niej koc. No i tam i różne rzeczy, jak państwo słyszeli, perfumę, to na Karaibach perfuma to jest po prostu zapach i nie chodzi z butelki, tylko zapach jej skóry grał w tej piosence. Przejdźmy może z powrotem do Europy. Będzie z Hiszpanii piosenka Gipsowe Króle zaśpiewają. Mam dwie przeciwstawne sobie pieśni tych samych Gipsowych Króli, ale ich tam, tych braci Cyganów było 6, 18, zależy kto tam przyszedł akurat na koncert. W związku z tym jeden mógł być w stanie A, a drugi mógł być w stanie anty-A. Amor, w sensie. Najpierw radocha niech będzie. Amor, amor, amor, będą śpiewali amor i aż im słów zabrakło, a i tak za ich zbiorą za taki prosty tekst. Amor, amor, amor. Amor, amor de aquella noche, miłość tamtej nocy. No jednej wprawdzie, ale zapamiętali i śpiewają do dzisiaj. I tamto to była radocha, uniesienie, poryw. A teraz będzie smutek, bo miłość jest zjawiskiem dziwnym. Trwa nawet wtedy, gdy się już skończy. Czasami, no nie zawsze, ale bardzo często. Bardzo często trwa dłużej niż trwa. Miłości wszyscy pragną, ale czasami jeszcze bardziej pragną przyjaciół. przestać kochać, bo serce usycha z miłości, a oczy gniją od łez. I gipsowe króle też o tym potrafią. Un amor, un amor vivir, llorando, y me decía, las palabras de Dios, llorando por ti. Esto un amor, un amor, un amor. Para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el bordado. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el bordado. Yo quisiera un para atender a un amor y saber que me quería. Ya atormentalo, las palabras de Dios, llorando por ti. Un amor, ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el corral. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el corral. Ay, lo ay, lo la. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miłość gaśnie, bo trzeba ją pielęgnować. Oliwy dolewać do ognia w tej lampce miłości. Pielęgnować trzeba jak ogródek, stale. A czym, proszę pana? No drobiazgami. Gestami, czynami, ale drobiazgami. Miłość to nie jest konar, który zapłonął. Jak ktoś tak miłość traktuje, to konar się szybko wypali albo zgaśnie i się taki czarny zrobi brzydki. To trzeba małe gałązki dorzucać stale do tego ognia. Trzeba dolewać po kropelce oliwki przez cały czas, całe życie. I miłość moim zdaniem podpala się i utrwala drobiazgami. I o tym opowie artysta następny, a państwo wszystko zrozumieją, co on mówi. Za trudne rzeczy lubię się brać, nie mów, że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi ja poprowadzę dwoje nas. Na wiele jeszcze stać, choć nie młodzi, dam radę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Mam parę groszy na czarną godzinę, więc nie namawiaj mnie na kawę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Żal mi miejsc, które zostawię, nie będę tęsknił prawie wcale, bo ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. I wsunąłem państwu dyskretnie w dłoń małą instrukcję, jak pielęgnować miłość. Cezary Makiewicz śpiewał, jakby ktoś się interesował, przyjaciel i brat dla mnie. I tak mięknie i mądrze. No i on dał jej koc, a nie tak jak te z Karaibów, które ściągały koc. On jej dał koc na noc. Czy miłość może być podlewana łzami? Może. I niekoniecznie stracona i zła. Miłość może być podlewana i utrwalana łzami. Tęsknisz aż do łez w oku. Ty za nią, ona za tobą. Już jedziesz, ale jeszcze jesteś daleko i ona tęskni, podlewa miłość łzą. Moja miła w domu wylewa łzy, gdzie ja jestem, pyta wszędzie. Nim opadnie kurz, będę w domu już, księżyc jechał ze mną będzie. Moja miła w domu wylewa łzy, gdzie ja jestem, pyta wszędzie. Nim opadnie kurz, będę w domu już, księżyc jechał ze mną będzie. A może to wiatr podniósł piach i sypnął prosto w oczy twardym snem. Może to deszcz twoje usta zmoczył, jak krople wody spadał szep. Może to sen, bo tak serce bije, gdy na szyję zrzucasz się. Moja miła w domu liczy dni, gdzie ja jestem, pyta wszędzie. Nim przeminie dzień, zobaczymy się, słońce jechać ze mną będzie. Moja miła w domu liczy dni, gdzie ja jestem, pyta wszędzie. Nim przeminie dzień, zobaczymy się, słońce jechać ze mną będzie. A może to dzień błysnął na nagle słońcem i w majowy wpadłem bez. A może to ptak gdzieś wysoko w drzewach głośno śpiewał, silnik zgasł. Może tęsknota w środku lata, myśli plącze, figle płata. Gdzie ja jestem, pyta wszędzie. Jestem tu, zbudzę cię ze snu, zanim słońce zejdzie. Moja miła w domu patrzy w noc. Gdzie ja jestem, pyta wszędzie. Jestem tu, zbudzę cię ze snu, zanim słońce zejdzie. Jestem tu, zanim słońce zejdzie. Jestem tu, zanim słońce wzejdzie. To teraz jeszcze krótka opowieść z Ameryki Łacińskiej, żeby nie zostawić złego wrażenia, że oni uniesienia to tylko w jednym kierunku. Nie, mogą się unosić też w kierunku romantyzmu, ale państwu się może wydawać po tych piosenkach, które najczęściej pokazuję, że oni się unoszą emocjami i wzruszają, jak miłość nie wyszła. A tak jak przed chwilą, to nie potrafią, tylko wtedy jest wyłącznie zrywanie koca. Otóż nie, mam taki przykład. Amor sin cariño. Miłość bez figlowania. Na poważnie. I to Latynos zrobił. Na poważnie od początku. Bez figlowania, bez głupot, tylko na poważnie. Canto yo, ya no puede ser. Nochecita que de ensueño fue mi vida, cuando su amor sin su cariño me dejó. Yo te digo lo que he sufrido al sentir su decepción. Anoche soñando que tú me querías, vi un ángel tranquilo del cielo bajar y yo te miraba y tú me decías, con todo mi pecho te voy a adorar. Aunque sabes que adorarte es mi delirio, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en he de adorarte, he